بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندلينا الباب الثالث في الصدقة، فضل الصدقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، يوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. متفق عليه. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: tasaddaqu, toeni sadaqa. Yushiku rajulu yamshi bisadaqatihi, anayakaribia mja atakuja kutembea na sadaka yake, ataka kuitoa. Yule atakayempa ile sadaqa atamwambia: lau jita biha bilamsi qabiltuha, lau kama ungelikuja na sadaka yako jana ningelikubali. Wa amma al-ana fala haja tari biha, ama sasa hivi mimi sihitaji. Kwa sababu yote ambayoweza kutokea, akasema mimi sasa hivi sihitaji. Fala yajidu man yakbaluha, tafute yule atakayekubali sadaka kama ile, asipate mtu kuikubali. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: أورد رحمه الله هذا الحديث في الحث على الصدقة. هذا مؤنث رحمه الله أميتاجه حديثي كتك كل ميزة جنب الصدقة واغتنام أوقات إمكانها قبل تعذرها. Na watu kutumia ule wakati ambao mtu aweza kutoa ile sadaka na kumakinika kutoa sadaka kabla haijafikia wakati ambapo ikawa haiwezekani au kuna uzito kuitoa. Wa hadha naw'un min anwa'i al-hathi 'ala as-sadaqa li-ightinami awqati as-sadaqa. Na uslubu aliotumia huu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ni aina katika aina za njia za kuhimizana watu kutoa sadaka, ili Muislamu awe atautumia ule wakati wake kutoa sadaka maadamu ana uwezo. Wa kam min insanin akhara فرصا عظيمة لم يغتنمها للصدقة ففاتت عليه. Ni wangapi katika watu, wangapi ambao wamepoteza fursa adhimu, fursa kubwa, hawakuzitumia kwa ajili ya kutoa sadaka, zikawaponyoka zile fursa, zile fursa zikawaponyoka. Subhanallah. Lau kama wakati mwingine utaangalia namna gani mtu inavyomponyoka ile fursa ya kutoa sadaka, na kheri ambayo angeliipata ndani ya ile sadaka na thawabu ambazo angelizipata ndani yake, utafahamu ukweli wa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mwingine nafsi ina istiadadi ya kutoa, bimaana umechangamuka kwa ajili ya kutoa ile sadaka, maadamu nafsi imechangamka, patiliza katika kutoa ile sadaka, sababu usipoitoa wakati ule ile sadaka, huenda siku ya pili ukapatwa na jambo la dharura lako, ikawa huwezi tena kuitoa sadaka sababu na jambo la dharura lako limetokea, ikabidi kile ulichokipangia ilikuwa wanuia kukitolea sadaka, huwezi tena. Na pengine lile jambo ambalo lau kama ungelitoa sadaka yako katika lile jambo, ingelikuwa ni sadaka kwa mfano jaria itakayoendelea mpaka baada ya wewe kuondoka duniani, ikawa ni fursa umeikosa. Na wangapi katika watu tumeona nafasi kama hizi wamezipoteza, hawakuweza tena kuzidiriki. Na ukiwa katika majali, yani ya kuwaona hawa watu na kukutana na watu wanaofanya mambo ya kheri, haya mambo yatakubainikia na watakwambia watu mengi katika yale aliyopata katika maisha yao. Hapa Sheikh Abdul Razzaq aeleza tukio katika matukio ambayo yametokea. Sema dhakara ahadul afadil, na hakutaja majina hapa, sababu kisa chenyewe hakikukaa vizuri. Asema dhakara ahadul afadil anna ahadal athriya رغبه شخص فاضل في بناء مسجد جامع كبير يكلف 3 ملايين. موجة katika watu waheshimiwa mueleza Sheikh Abdul Razzaq kwa mmoja katika matajiri ambao Allah amewafungulia katika dunia, alihimizwa na kupendezewa na mtu mwingine ambaye pia ni mtu mbora apenda kheri katika kujenga msikiti mkubwa, masjid jami' ambao wataswali na jumua na jamaat zote zitaswaliwa hapo, ambao taklifa yake itakuja 3 milioni za Saudia. Kwa hivyo yataka ufahamu ule msikiti utakavyokuwa ni mkubwa, yani hii mara 30 kwa pesa ya Kenya, unaelewa, hii mara 30 ndio upate pesa ya Kenya. Kwa ikiwa ni milioni 3 riali, piga mara 30 ndio upate pesa ya Kenya, namna gharama zitakavyokuwa kubwa za msikiti nyingi. Na fikiria huyu mtu anao uwezo huo wa kujenga msikiti. Fawafaka ala dhalika, akakubali huyu bwana kuwa ule msikiti ataujenga, kumaanisha kuwa anao uwezo ana mkubwa sana, riali 3 milioni. Waqala a'iddu al-mukhattatat wa hayyi'uha wa ana mutakaffilun bi ikhraji hadha al-mal li hadha al-masjid walakin lam yubashir daf'ahu. Akamwambia jamani, kusanyeni zile plani zenu, pangeni plani kabisa kila kitu, mkishafanya kila kitu nileteeni mimi, nitasimamia kujenga ule msikiti mwanzo mpaka mwisho. Lakini hakutoa zile pesa, bimaana hata katika pesa zake hakuweka kando, akasema hizi sasa nimeziweka kwa ajili ya msikiti. Kwa hivyo wakati wote wale wakiwa tayari hizi pesa za msikiti, lakini alitamka kuwa nitafanya, wa inna mastaadda lidafihi faqat, mjiandaa tu kutoa peke yake. Thumma marida ala ithri dhalika wa mat, katika hali kama hiyo akapata maradhi akafa, ni bwana akafariki. Thumma qala alfadil li warathati, yule bwana yule aliyemuhimiza kujenga ile msikiti akawaambia warithi wake, sasa walidukum i'tamada hadha almasjid, bimaana amekusudia baba yenu kujenga huu msikiti, wawarathakum khairan kabira, na nyinyi amewarithisha mali nyingi sana, bimaana hata wangeitoa hiyo 3 milioni pia bado haijagusa katika mali yao. Waqala li ana mutakaffilun bibinaihi, na baba yenu ameniambia mimi kuwa yeye atasimamia jambo la nini, la kujenga ule msikiti. وأمرني أن أعد المخططات وهي جاهزة. ameniambia mimi ni niandae ile plan na ziko tayari hizi hapa. يا إخواني والله هذه الأمور تحصل. هيا مامبو يتوكيه سانا بلاني زيابة زيكو تاري ببينو شفريك لكن الكوهية ميازمية كوجين غمسكيت. فتشاور الورثة وريثي وكشوريان بين ياو وككوباليان كوا فما أعطوه شيئا تسمبي چوچوتي ميليوا أكمبا كيتو tukaeni jamaa msemaje wana baba alikuwa jenge msikiti na nini kutumeamua vipi tumeamua hatumpi kitu sawa jamani sawa eh bwana njoo hatukupi kitu eh anaenda si warithi mali shakuwa ni yao wana hiari ya kusema watatoa ama hawatoi kwa sisi tumeamua kuwa tutoi kitu fama a'tahu shay'an illa wahidan minhum isipokuwa mmoja wao a'tahu mablaghan qalilan kama riali 1000 hivi kambesa shika hizi riali 1000 hizi katika milioni 3 kisha mwambie waqala hadha minni ana tena hii mimi ndo ninakupa tu yani si ati ufikirie ya mimi tu nakupa hizi kutoka kwangu kwa mfuko wangu mito si za baba hizi ha hizi si za baba hizi ni zangu mimi natoa ona huu mfano mifano kama hii imetokea sana katika mzazi kutaka kufanya kheri kisha asifanye ile kheri ameazimia warithi wakakataa kuifanya ile kheri basi hili ni sahali hili ni katika kheri Allah atamlipa kwa nini kwa nia yake yule baba maadamu nia yake ilikuwa ni sawa ikiwa alikuwa na ikhlas katika nia yake Allah atamlipa kana kwamba ameujenga ule msikiti kwa hizo milioni 3 riali. Hatari iko na haya mambo nayazungumza mimi yashatokea. Kuwa baba afa tajiri adaiwa ana madeni adaiwa. Sababu mabiashara yake ni makubwa. Kwa hivyo kuna muamala wafanya kwa madeni. Chukua bidhaa, auza, alipa polepole. Ni miamala biashara ijulikana. Alipofariki ikawa kwa mwezi tuseme kwa mfano kodi tu ya zile aqarat, nyumba alizoziacha na nini? Yaja kama takriban kwa mfano milioni 5 ya Kenya kila mwezi. Na hii ni kwa uchache. Yaani pesa zake zimpungua sana ikawa yopata hivyo kwa mwezi. Sababu ile madeni yalikusanyika na nini. Wale wanaodai wakawafuata watoto wake kuwa sisi bwana tuna deni na baba yenu na ni jingi sana deni kubwa mamilioni. Mmoja katika wakubwa wa familia wakasema tupangeni khita ya kulipa lile deni. Kwa kila mwezi katika hizi milioni 5 kabla ya nyinyi kugawanya urathi mwanzo tuweke hata kama ni milioni 3 2 unusu hizi za kulipa madeni mpaka tumalize kisha ndio mtarithi vizuri kabisa sababu asema min ba'di wasiyatin tuusuna biha au dain deni ni haki ya yule maiti kulipwa kabla nyinyi kurithi hata ikipelekea mali yake yote kwenda nyinyi msirithi kitu hamuna haki ya kuchukua katika ile mali mpaka atakapolipa deni lake. Lakini kwani watu waelewa hilo? Ama Allah amesema hivyo. Katika mkutano mmoja akasema sisi huhitaji kuliko yeye atajipanga huko mbele na Mungu wake. Ataangalia huko atapambana vipi. Wazi wazi. Bana, mwenye madeni eh tafuteni kwingine bana, hatu wapi? Ni mtakwenda kulipana huko mbele na mzee. Sisi hatu wapi? Itakuja sadaka kwa ulipanga utatoa sadaka. Sasa ikiwa hawa waweza kudhulumu madeni watatoa sadaka ambayo baba alikuwa anuia kuilipa baya zaidi. Sasa na haya matukio yote ninaoeleza yatokea hasil mtu ana riba katika akaunti yake ya bank ana riba ebwana hii riba itoe, takhallas min hadha riba, kabla hujaondoka hapa mtu ajiona nasiha. Huwezi kujua kesho utaitwa nani, kesho utaitwa kwa jina lako ama utaitwa maiti shatoka, hakuna anayejua. Takhallas, sema hakuna neno, mimi nishawaambia watoto wangu kuwa riba ni hii. Kwa hivyo hata nikifa kwa mfano, wewe watakia nini mpaka watoto wako waje waitoe hiyo riba? Toa, hii ni mali ya haramu, iko katika mali yako. Hebu niwaambie mfano, mtu ana milioni 100 ya Kenya riba, akafa. Hivi hawa watoto wanaoishi Mombasa hii, wadhani wewe kwa mfano wataambiwa sasa hii milioni 100 hii riba hii ya baba yenu lazima muitoe muitupe? Kama kuambia kuitupa, sio kuitia kwenye mambo ambayo wao hayawahusu wala hawapati thawabu, waiondoe, watakubali? Sijui, labda ulimlea mtoto wako karne ya pili hijiria. Hawa tunaoishi nao sasa ataangalia kisha atasema, kwani aliyochuma riba nani? Si mbaba? Atakwenda pata dhambi huko mbele, shauri yake, sisi twala bwana. Sasa wewe umeondoka duniani, umeacha mrumbu wa madhambi huko nyuma, watoto wako wala haramu na sababu wewe. Kwa si katika sadaka tu, haya mambo yatokea katika mujtama tena sana sana. Hata kuna wazee ambao walikuwa wakifanya khairat, na uwezo wanao wale watoto waliorithi, wakaambiwa kwa mfano baba yenu alikuwa akitoa sadaka akisaidia nyumba fulani ya mayatima, akiwasaidia peleka chakula nini, hiyo ilikuwa nani? Mbaba. Sasa mali yetu, sisi tuna njia zetu za kufanya khairi. Sasa kabla haijafikia huko, ni lazima ufanye nini? Ujipange katika kutoa sadaka zako. Qala Sheikh Abdul Razzaq, faghtinamu sadaqa fi halati tahayyuha lil'abdi hadha matlabun muhim. Kuchukua fursa ya kutoa sadaka katika hali ambayo waweza kuitoa, maandalizi yako tayari ya yule mja, basi ni jambo muhimu sana, ni katika malengo muhimu ambayo mtu atakana ayafikie. Li'annaha idha tahayyat al'an qad la tatahayya laka ghadan. Sababu ikiwa sasa hivi una uwezo, maandalizi yako ya kutoa ile sadaka, huenda kesho yake ukashindwa kutoa. Tena raha zaidi ni pale katika kile kikao ukasema, mimi naona nitoe sadaka, pale pale toa. Shetani atakuja kukutia wasiwasi, ya shetani yaidukumul faqr, akakukumbusha hili akakukumbusha lile, usitoe ile khairi ukaikosa. Kama fi athar ibn Umar radiyallahu anhu, la tadri ya abdallah madha yakunu smuka ghadan. Umar asema, hujui ewe mja wa Allah, kesho jina lako litakuwa nani? Yani min al-ahya am min al-amwat, katika waliokuwa hai ama waliofariki, hujui kesho jina lako litakuwa nani. Faghtinamu sadaqati waqta tahayyuha lil'abdi amrun muhimun. Kule kuchukua fursa ya kutoa sadaka wakati maandalizi mja anayo, basi ni jambo muhimu sana. Wala yambaghi an yaghfala anhu, haimpasi mja kuwa na ghafla na hili. Wa hadha alhadithu fihi hadha an-naw' min alhathi 'ala as-sadaq bi an yaghtanima al-insan waqtaha wa fursata tahayyuha lahu. Ni kuwa mtu atumie fursa ya ule wakati ambao yuwaweza kutoa sadaka, na fursa ikiwa ipo, iko fursa, maandalizi yako, pale pale awai nafasi atoe sadaka. Li'annahu qad ya'ti 'alayhi waqtun la tatahayya'u lahu, huenda ukaja wakati akawa hawezi kutoa. Na hili pia kwa ndugu zetu, utamwona mtu amejiandaa kwa ajili ya kufanya jambo fulani, akajitolea mtu kuwa mimi nitajenga msikiti mfano, haya niletee hizo plani, kesho takuletea, kesho kutwa nitakuletea, baada ya kesho nitakuletea, baada ya mwezi mtu ankufa msikiti ndio ujengwe tena. Lakini yawezekana wakati mwingine upungufu umetokea kwa nani? Kwa mtoaji. Na wakati mwingine upungufu kwa wale wanaosimamia lile jambo. Kesho, kesho kutwa, bado wiki moja tu, inshallah wiki ijayo takuletea. Miahidiwa wiki ijayo, wiki ijayo, mwezi ujao basi. Mwezi ujao, mwaka ujao basi. Miaka hiyo ikienda, mauti yakaja, imma kwa yule mwenye kuandaa lile jambo ama kwa yule mwenye kutaka kutoa akafikiwa na jambo ambalo likamzuia yeye kuitoa ile sadaka. Sasa niwe mwenyewe mfanya tafrid, niwe mwenyewe umefanya jambo la tafrid. Lakini ingelikuwa kwa mfano ni wewe, bwana nataka kufanya biashara fulani, naomba unikope pesa fulani, yule mtu akakwambia basi kesho naomba uje nikukope, nitakupa alfajiri, yaweza kuswaliwa kwa msikiti yule bwana naye anayekopa yule. Alfajiri yuko pale, akimwona tutabasamu kuanzia kulia mpaka kushoto, yaweza fika masikioni, salamu alaikum, nishafika bwana, wajua nini baraka iko asubuhi. Oh, kwa sababu ni lako. Lakini likiwa la umma mtu aweza kuli hata ajali kulichelewesha wala nini, sababu la umma lile. Kwa hili pia ni jambo ambalo natakana mtu aliangalie. Si lawama siku zote utaelekeza kwa yule mtoaji, la, saa nyingine lawama yashuka kwa yule anayepokea kwa ajili ya kuitengeneza ile sadaka mazingira yake, haswa katika jambo ambalo ni la umma. Usichelewe katika mambo ya khairi. Allah asema fastabiqul khairat wasari'u, wala mtu asikwambie mbona una haraka bana, taratibu. Hii ni khairi. Jambo la kheri hakuna cha una haraka. Ndiyo nina haraka kwa sababu Allah anasema nini? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hakusema pale twende pole pole katika kufuta maghfira ya Allah na kuitafuta pepo. Kila mahali tuambiwa wewe nenda taratibu ndio utafika, lakini isipokuwa kwa Allah na katika amali za kheri. La, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat innahum kanu yusari'una fil khairat. Hii ndio sifa ya mitume wa Allah, kwa haraka katika kufanya khairi, na ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na baada yake masahaba wake. Ukiangalia namna gani walikuwa kishindana tasabuq ila khairat utashangaa. Kwa mtu asije akwambia mbona una haraka bwana, mambo ya khairi hayataki haraka. Hayataka haraka sana kama jana, yani si leo, yataka haraka kama jana. Kwa nini? Kwa sababu umri hauko katika mikono yetu. Umri hauko katika mikono yetu, umri uko katika mikono ya Allah. Usiseme nitafanya kesho. Hakuna anayemchochea mwanadamu katika kesho kesho isipokuwa nani? Shetani. At-taswif jundun min junudi iblis. Saufa afalu. Saufa, hata katika talab ilmi, kuanzia kesho mimi nitaanza, kuanzia kesho mimi. Ukisikia mtu sema kuanzia kesho mimi nitaanza, huyo kusha, huyo hayumo, huyo nitaanza sasa hivi, hapa ndipo ndio naanza hivi, sasa hivi naanza, kesho si haiko katika mikono yangu. Saa hii yenyewe haiko katika mikono yangu, dakika tatu moja itakayokuja sijui itakuwa. Kwa hivyo anza katika jambo lolote la kheri, itakuja sadaka. Sadaka, kuna mambo mengi sana yaweza kutokea njiani, si lazima hiyo ni mauti. Kuna mtu kufilisika, kuna mtu biashara ikapata mitihani. Kwani wangapi katika watu leo lilivyoingia janga la korona hawakutarajia kuwa biashara zitaanguka namna zilivyoanguka, biashara zikawa taratibu, wale ambao walikuwa wakipata faida kubwa imepungua. Ulizeni wangapi wamefunga mabiashara yao, watu wangapi leo imekuwa mpaka majumba wanaoishi watu kwa kulipa kodi, yule mwenye nyumba yule haja kufuata kodi, yule bwana amwambia mimi naona ni gure, maana hiyo pesa yenyewe sina kulipa kodi, kwa hisani zako baki usinilipe baki ili angalau ikiisha ili janga muweze kunilipa. Sababu nyumba yako utampatia nani? Hakuna, mtu akwambia wazi kazi hakuna. Nani alitarajia itafikia hali kama hii? Kuwa mwenye nyumba muomba kodi kodisha nyumba akae bure. Nani alifikiria hivi? Ama mpunguzie nusu. Amwambia silipa kiasi fulani tu cha tosha mpaka iki kipindi kipite. Nani alitarajia hivyo? Subhanallah. Subhanallah, mughayyir al-ahwal. Hali zabadilika jamani. Kwa sadaka ina mambo mingi ambayo yaweza kuingia katikati. Qala wa hadha al-hadith qala li'annahu qad ya'ti 'alayhi waqtun la tatahayya lahu bal ba'dhu an-nas yu'akhiru as-sadaqa wa yakburu sinnuhu. Kuna watu wengine achelewa kutoa sadaka mpaka umri wake au mtu mzima. Thumma yusibuhu shay'un min al-kharaf, kisha kidogo apatikana na nini, kupiswa piswa hivi, anachanganyikiwa kidogo. Fayahjuru abnauhu ala malihi, watoto wake wakusanyika wote waenda kule kusema kwenye benki, kwa mfano baba yetu akili zake zimekuwa punguani, sasa hivi amepiswa, kwa hivyo hawezi kufanya chochote mpaka sisi kama watoto wake tuseme. Na wana haki katika hilo, kwa sababu waweza kufanya vituko, mara ghafla tu amezitoa pesa barabarani atembea zitupa, akili hana tena, si timamu. Ama pengine zaja zikiondoka 50 indi 50 fil jeb, hazijulikani ziko wapi, 50 ziko 50 hakuna. Sasa huyu ni lazima fanye nini? Azuiliwe asitasarraf katika mali yake. Wa yakunu maluhu mawjudan wa yuridu an yatasaddaqa fala yumkinuhu li'annahu hujira ala malihi wa hadhihi lahu suwarun kathira. Sema tizama, ana senti zipo lakini hawezi kuzitolea sadaka kwa sababu amezuiliwa. Amezuiliwa kufanya hivyo. Na mali yake imezuiliwa. Na hii au mifano kama iko katika sura nyingi sana. Falhasil anna al-'abd la yanbaghi lahu an yu'akhkhira as-sadaqa. Mja haitakikani kuchelewesha sadaqa. بل عليه المبادرة بالصدقة واغتنام وقت إمكانها قبل تعذرها. بل تمية فانيا أبيسي كتوى صدقة وسكايو كفكيريا. الله أكبر واتوانغابي تميونا مبوا مسيما انتفانيا جنب فلاني كيشا مرا غفلة وكيجا وكيقنروا بعد أميزي مفيب مبونا وكولي فانيا تينا اللي جنب هاو جوا زيدي توكيا ظروف سيئة يه. Alikaa chini shetani akamuingia akamwambia kuna hili kuna lile lako mwenye ujalitimiza na hili na lile, wewe unataka kufanyia sadaka nini, kuchimba kisima? Kisima cha kazi gani bwana? Wewe mwenyewe kwako una kisima. Akaamua chimbe chake, mfano basi khairi anchimba kwake. Kuna mwingine akaingiwa na waswasa wa shetani asifanye ile khairi, aona kama mimi kitoa lakini alafu itakuwaje, si nitakuwa maskini mimi, akazuia kukimbilia katika kuitoa ile sadaka. Natumia wakati ambao una uwezo kabla haijafikia wakati ambapo huwezi tena sasa kuitoa. Wa aidan yahrisu ala an yakuna lahu nasibun yawmiyun min as-sadaqa, mtu atakana awe na pupa kila siku, awe na kiwango fulani cha kutoa sadaka, awe na nasibu yake kutoa sadaka, ajiwekee katika barnamiji yake kutoa sadaka. Na hii mtu aweza kufikiria sasa kila siku atakuwa hiyo. Sikiliza hapa sema, wa fil waqti nafsihi yahtasibu inda Allahi ma yunfiquhu ala ahli min ta'amin wa sharabin wa malbasin wa markab. Na hili laweza kuwa sadaka ya kila siku. Watu wako wa nyumbani, kile wanachokula pale nyumbani, nuia kuwa nini? Ni sadaka wawafanyia katika kula kwao, kunwa kwao, nguo wanazozivaa, kipando, zote zile zihesabu nini? Ni sadaka, utarajie malipo kwa Allah. Ni sadaka ya kila siku, maana kila siku watu wala ndani ya nyumba. Qauluhu tasaddaqu yushiku ar-rajulu yamshi bi sadaqatihi fayaqulu alladhi u'tiyaha law ji'ta biha bil amsi qabiltuha. Lahid anna al-farqa bayna imkani as-sadaqa wa 'adam al-imkan yawmun wahid. Huyu mtu amwambia nini? Law ji'ta biha bilams. Tofauti ya yeye kuweza kutoa sadaka au kutoweza ni siku moja peke yake. Fahadha fihi hathun ala sadaqati waqta imkaniha. Hapa kuna kuhimizwa kutoa sadaka ule wakati ambapo mtu yuweza kutoa. Liannaha idha kanat mumakkanatan al-yawma qad la takunu mumakkanatan fil ghadi. Kwa sababu ikiwa leo waweza kuitoa ile sadaka, umemakinika, waweza kuitoa maandalizi yako, huenda kesho ukashindwa. Usimakinike kuitoa. Faqad ta'ridu asbabun tahulu bainaka wa baina sadaqa, zaweza kuibuka sababu ambazo zitakuzuia wewe baina yako na kuitoa sadaqa. Famin hadhihi al-asbab anna nafsaka takunu al-yawma mutashajji'atan muqbilatan 'ala al-badhri والنفس لها إقبال وإدبار وفي الغد تكون شحيحة. نيلي كل مت واليونا كتك مشاك لو إذا كو مشجعيك كل كويل كتو صادق فإنجيني لابدا ها منين تنو يزمم زسي متو كيسكيك أح كويل وانا واتا من جيان داين متو صادق فلان كويل نفسي سسين إقبال يلي كيا نفسي هي إدبار إكاوا يجيو كمبان نمبو يخير هي نفسي kesho yake amekuwa bakhili hakuna kama yeye huko toko. Kwani jamani, wangapi katika hii misikiti ya michango michango hiyo utasikia visa kama hivyo utacheka? Hiyo kuna misikiti michango tu wao. Basi jamani, wewe ajitolea ngapi? Mimi najitolea 1050, andikwa jina 1050. Mimi najitolea sijui 1000. Basi hapa tumepata milioni moja, yatosha hii. Haya, siku ya pili jamaa pigiwa simu, ah kidogo, mara shiki simu, mara hivi mara vile, mara Ijumaa inaokuja jamaa wasema dah, jamaa wale wote walioahidi mpaka sasa tuwape udhuru mpaka mwezi ujao. Mwezi ujao mfika, zilizokusanywa 10,000 tu katika milioni. Fahamu machezo pale. Alikuwa na ikbal, akirudi nyumbani afikira do, nimeahidi nitatoa 1,050 za Kenya ama laki. Dah, sasa hizo singefanya kijibiashara fulani hivi kingeingiana vizuri kile, alafu nikapata faida hivi, alafu nitatoa. Ndo huyo ashiki tena simu yenu, utamtafuta paka ukome, hakupi, hakupi kabisa, halipi. Wacha huyo ame pledge kuwa atatoa, kuna mtu yuaja mpaka kwako akukopa, naomba bwana kesho nitakukimsikia. Mtu sikilizeni, kesho nitakupa, ombe subiri, kesho utakuwa nazo. Kwani utakufa? Hufi kwa isani zako. Akija mtu akikwambia kesho nitakulipa, usimpe, utajuta. Na inakupa akiba ya maneno, weka kando. Akikwambia kesho kutwa tu nitakulipa, mrongo wewe, hakulipi. Wallahi utajuta. Ampe afta kuja kumbuka maneno unayosikia, mpe. Kwa mtu akija kwambia kesho nitakulipa, pesa ngapi bwana? Kesho nitazipata pesa zangu, milioni moja, kesho nitakulipa. Mwambie, kwani ukikosa leo utakufa? Tuseme kwa mfano hukuniona mimi, mimi siko, ungekufa? Sikufa, si masaa tu mpaka ifike kesho. Allah akikupa uhai, kesho utapata zako, kesho utatumia zako mwenyewe, sawa? Nenda. Akianza kwa kesho tu, mwambie hiyo kesho tu utapata zako mwenyewe, ya nini ujitie dhiki ya madeni? Kwa nini nasema hivyo? Yawezekana ni kweli kesho akapata, lakini akishashika ile ile biashara ambayo anachukua kwako kumwambia kesho, shetani akamwambia kwa sasa si ile moja na hii moja zitakuwa mbili, faida itakuwa mara mbili. Mwambie yule jamaa ikuwezekana. Salamu alaykum bwana, naona nikupigie kabla hujanipigia bwana. Tena kwambie hivyo, ana maneno mazuri bwana, ule mpango haukuwezekana, naona nisubirie kama siku mbili tatu hivi. Ikifika siku mbili tatu, ile siku ya tatu akupigia tena, bwana ile ahadi nilikuahidi bwana haitowezekana, nisubiri tena kama siku mbili tatu hivi. Subiri tena siku mbili tatu. Utasubiri wewe siku mbili tatu mpaka zitakuwa miaka miwili mitatu, mpaka utaamua wewe sasa iwe nini. Wa antasaddaqu khairul lakum, kwa mimi naamua iwe sadaka, ama tutalipana huko mbele wakati nitakuwa nahitaji mbele ya Allah, nitachukua tu ile mema yake, basi niyo ninasalimika. Imebaki hivyo haswa katika hii asri tunaoishi jamani, watu wamekuwa na uongo sana. Si wote, wako watu kweli, mtu aweza kuwa amepatikana na dharura hawezi tena, lakini wengi katika watu ndio wamekuwa na uongo sana. Sasa ikiwa hiyo ni katika deni la mtu ambao ni haki ya mtu, itakuwa sadaka bwana? Sadaka ni khiari, takuitoa takiatatoa. Qala yatadhakkaru al-insanu al-masalih wal-awlad, atakutoa sasa akumbuka watoto, akumbuka maslahi yake. Asema fayashuhu fil mal, ukamwona fanya nini? Ubakhili katika mali. Wa minha anna al-mal al-mutawaffir al-yawm qad la yakunu mutawaffiran ghadan, kadhalika hii mali ambayo leo unayo kesho waweza kuwa huna. Na haya maneno ya kweli kabisa, leo waweza kuwa unayo kesho huna. Wa minha annaka qad la tajidu ghadan al-faqir alladhi wajadtahu al-yawm, yule maskini uliyempata leo kesho waweza usimpate, kesho waweza usimpate. Wa minha annaka ghadan qad takunu fi idadi al-amwat ila ghairi dhalika min al-asbab, na pengine kesho wewe ukawa katika wale wanaohesabika ni maiti. Hakuna mtu ana dhamana ya kuishi katika ulimwengu hata dakika moja baada ya pale anapozungumza, hakuna. Kwaweza tokea chochote. Kwani wangapi ambao wapiga mtu apiga simu na mwenzake, bwana basi niko mahali fulani, salatu al-asr tutakuwa pamoja msikiti fulani, adhuri hiyo. Kama ni mtu wa sunna, basi hapo hapo afikiwe na mauti, alasiri wakutane yu amswalia ndugu yake, amswalia ashaisabika katika maiti. Wangapi kisha itakuwa ile mara ya mwisho, mimi ndo ninazungumza naye, bwana tunaahidiana bwana, angalia subhanallah, tunaahidiana kwa inshallah tutakutana asri, kumbe ndo naja kumswalia ndugu yangu ya alasiri. Ndio hivyo dunia ilivyo, hii dunia iko namna hiyo. Hakuna atakayeishi milele na hakuna anayejua wakati atakapoondoka katika ulimwengu. Usijione una afya yako na siha yako, wakati leo tumeona wangapi ambao wana siha zao hawana maradhi yoyote na wakatuondokea ghafla. Mtu amaliza kula ghada yake asema nenda kupumzika, alasiri amshwa kuswali, si mtu tena wa duniani, ni katika idadi al-mauta. Asli tu, wangapi tumewazika sisi ghafla. Mtu aswali salati al-maghribi, aongojea salati al-isha, haifiki salati al-isha, roho yake ishachukuliwa. Mzima aswali na jamaa, pengine unswali naye mkasalimiana ni mkaagana, ndio yale takulikuwa kumbe iwaniaga. Ehe, hakadha dunia. Kwa mtu achunge sana, kheri unaotaka kuifanya ifanye wakati ule ule unaomakinika kuifanya kheri, fanya usiiwache. Hauwezi kujua wewe utapatikana na lipi katika hii njia ya kuifanya ile kheri kakuzuia. Ndio maana ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi leo wengi katika sisi kheri hatutaki kuifanya kwa sababu ya hizi mtafanya. Eh baba we, mbona waniharakisha hivi? Ah, si masala kuharakisha wala haraka. Ikiwa unataka kufanya kheri ifanye, usichelewe, uwezi kujua lipi litakupata. Itafikia wakati utatamani lau kama ungeifanya ile kheri wakati umemakinika. Lakini itakufaa nini majuto yako? Yauma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra, kule kukumbuka kwako kuwa ningelifanya hivi kutakusaidia? Hakusaidii chochote. Hapa tuko katika kipindi mahdud alichotupangia Mola wetu, kila mmoja wetu amempangia Allah huyu ataishi kiasi gani katika ulimwengu. Sasa kila kipindi kile ni kipindi cha kuchuma, hapa tupita sote, tupita tu. Bas ukishaondoka ukienda katika maisha ya barzakh, sasa pale ambapo ni kizuizi baina ya dunia na akhira, pale mwanadamu atakumbuka mengi aliyoacha hapa duniani, lakini amechelewa sana kukumbuka. Ameamka wakati amelala, sio mfahamu. Akifa ndio yuamka. Ah, kumbe wallahi alazim, na hili litampitia kila mmoja wetu, kuwa pale anapofikiwa na mauti pale ndio yakumbuka khairi nyingi, hata akawa ni mtu wa khairi. Hii sizungumzie watu waovu tu, la, mtu wa khairi, kwa ile khairi atakayoiona Allah aliyomwandalia atatamani lau kama angezidisha katika khairi, na muovu atamani arudi afanye khairi katika ulimwengu, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Lakini hili pia litamfaa chochote, laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. الله سمو لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وكاتك فيك والله وبكيشة سكن موجة وتنروك تدنياني مرة موجة وتنروك دنياني وتكون تاريخ يكيو ليوات تاريخ وتساوليك بعد صلهي صلى نجيني وتشك ساوش. والله المستعان. صلى الله العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.